Insel, milkom l-studio s-sakem pos FM nil-għakom għal-programm jihur fil-sensila il-Malti l-lum id-dija tazminna il-lum għawassrulkom it-tmin programm minn din il-sensila fl-imkien mija Isleim Buħaġar u il-professur Charles Briffa. Il-ġimgħa l-oħra ħna tkellimna fuq il-binja tal-klawzola fil-Malti u rajna it-tipi ta' klawzoli li għandu il-Malti tal-lum u fl-istess ħin rajna il-partijiet tal-klawzola. Fil-programm tal-lum se niflu ftit l-istruttura tas-sentenza li fil-fatt konna spjegajnija bħala għaqda ta' kliem li ssawwar unità grammatikali li tħaddem rabta bej suġġett u predikat u jkollha sens ħieħ. Tajjeb, u hemmhekk tajtna l-ingredjenti tas-sentenza. U konna għadna wkoll li hemm żewġ għamliet ta' sentenzi fil-Malti sentenza nominali u sentenza verbali. Sewa u aħna konna spjegajna li sentenza nominali mandiċ verb, u konna tajna xie eżempi, per eżempju t-nalija jibsa, l-karotza garaxjata, kompjuter ġdijt, il-ktib imqatta, il-printer blatoner, u jem ruxmata għamli ta' sentenzi nominali, issa l-lum nibdew għalli naraw il-karatteristiċi tagħhom. U mbagħad hemm is-sentenza verbali dik li għandha naturalment għandha l-verb. Sawa, allura jekk l-ewwel li għadna it-tnalja jibsa, issa dik hija sentenza nominali, issa biex nagħmluha sentenza verbali jrid ngħid xi ħaġa hekk, it-tnalja ma taħdemx, pereżempju. Il-karozza ma tintużax, il-kompjuter jaħdem, ara qed tinnuża verb. Dik hija naħseb illi distinzjoni faċli. Verb u bla verb. Mela, ħannibdew nifukaw daqxej fuq sentenza nominali. Mela, dina mandiċ verb. Issa, meta aħna qed ngħidu mandiċ verb, dejjem qegħdin nitkellmu fuq l-istruttura tal-witch, għaliex aħna f'moħħna sewwa dejjem nifhmu illi hemm għamla ta' verb, imma ma jidhirx fil-witch. Allura, kif tista' tkun is-sentenza nominali? Jista' jkollna nom u aġġettiv. Id-dar żgħira. Issa, jiena ftit ilu qed fis-sentenza tal-witch ma jkunx hemm verb, id-dar żgħira. Imma kieku jien kelli din nidħol daqsxejn f'moħħi biex nara kif bnejta, il-binja hemmhekk it-tieni għamla ta' verb. Kieku nittraduċiha the house is small, is bl-Ingliż. It-traduzzjoni tista' tgħinni biex nara fil-li hemm verb invisibbli. Però aħna se nibqgħu bid-definizzjoni tagħna sentenza nominali mingħajr il-verb għax aħna qegħdin naraw l-istruttura tal-witch. Tista' tkun ukoll nom u nom, pereżempju ngħid ir-raġel pulizija. Tista' tkun nom u participju, xita niżla. Għara, kemm għandna varjetajiet tagħhom. Nomu frażi, it-trakk tal-ġebel. Pronomu aġġettiv, inti gustuża. Għandek pronom u mbagħad aġġettiv. Pronomu nom, jien artist. Pronomu participju, din muġuha. Pronomu frażi, dak mill-Awstralja. Anke pronomu pronom, jienu. Jiġi ġaħat jidlik jistaqsija ġaħat u titejlu jienu. U avverbju u nom, van. Dawn huma kollha varjanti, varjetajiet tal-sentenza nominali. Fil-fatt qisu is-sentenza nominali għandha il-combinations kollha. Iva, għaliex dan huwa fattur fil-Malti, sawa, pereżempju fl-Ingliż ma jeżistix. Dan il-fattur, mim sentenza nominali fl-Ingliż, sewa. U hija rikka. Inti qed tgħid li għandha ħafna il-possibilitajiet li qed naraw xuħud minnhom tarġel qasda dawna qed insemmi xuħud minnhom jiena. Però turi wkoll ir-rikkezza tas-sentenza kif tista' tiżviluppa, saħna minn ftit ieħor se narawha li anke din is-sentenza nominali li tidher sempliċi taf tkun komplikata wkoll. Sewa. U aħna silejn li qegħdin nagħmlu meta qed niddeskrivu il-Malti llum, qed naraw ukoll kif jaħdem, kif jiġġenera l-idea tiegħu, sewa, tantu hekk li Kieku jiena kelli nieħu l-ewwel eżempju li semmejt, nomu aġġettiv id-dar żgħira. U nagħmilha b'mod ieħor id-dar iż-żgħira, plups, ma baqatlix sentenza, imma saret frażi. Id-dar iż-żgħira. Kieku kelli ngħid ħa neħħi l-artiklu dar żgħira l-istess ġiet frażi. Il-testu, naturalment, għana għal-ħeffa nistgħu nieħdu it-traduzzjoni u ngħid id-dar żgħira, the house is small. Id-dar iż-żgħira, the small house, all right? U dar żgħira, small house. Bl-Ingliż toħroġ ċara, però fil-Malti wkoll qiegħda ċara. Ġifieri aħna is-sens il-kuntest ġalna nifhmu li waħda hija sentenza xi tfisser. Oriġinarjament aħna għadna li sentenza ġifieri għandha sens sħiħ, id-dar żgħira. Ma tasaniex. Però xi kultant anki t-tonalità tagħmel differenza. Per eżempju, inti semmejt meta hemm pronomu aġġettiv inti gustuża. Sewa. Tista' tiġi inti gustuża. Ġifieri. Iva. Qed tibdel, qed iżomm l-istess pronom. Iva. Inti hemmhekk biddilt it-ton ġalek tbiddel is-sens. Però baqgħet sentenza. Eżatt. Inti gustuża. Ġifieri rid nifhem eħe, proset għalik. Imma l-istess pronom u aġġettiv. L-istess pronom u aġġettiv. Hawnhekk inti ħrixt fattur ieħor importanti. Illi l-intonazzjoni hija parti mit-tifsira tas-sentenza. Ftehmna? Tinsiex, pereżempju, jekk jien ngħidlek, naturalment naqbeż fis-sentenza verbali issa biex nuru daqsxejn dan il-punt li qed qajjem inti illi l-intonazzjoni tista' tbiddillek it-tifsira. Jekk pereżempju ikun hemm sitwazzjoni li jien ma ridekx tagħmilha lilek sewa u ngħidlek mort il-baħar. Ġifieri mingħajr il-permess tiegħi. Qed nifhem jiena dik il-mistoqsija, jew nkellef xi ħaġa li jien irid nikkoreġik. Imma kieku ngħidlek mort il-baħar, issa qed nistaqsik. Ara, l-ewwel waħda donna kien hemm ton ta' rabja mort il-baħar kontra x-xewqa tiegħi jiġifieri, ara ton ta' rabja. Imma jekk jien ngħidlek mort il-baħar qed nistaqsik, sempliċement biex inkun naf. Nistgħu wkoll ngħidlek mort il-baħar kemm mort lura. Eżatt, tara, ara, it-ton. U mbagħad tista' tkun sempliċement newtrali, ton newtrali, mort il-baħar. U l-istess, dejjem għandek l-intonazzjoni qed tagħti tifsir differenti u hawnhekk x'għandna, hawnhekk qed inkomplu naraw kemm il-Malti jintegra il-livelli li aħna qed nistudjaw b'mod separat. Ma tistax tgħid pereżempju ħan istudjaw is-sens biss, ma tistax taqbad is-sens tifirdu mill-grammatika, tifirdu mill-pronunzja, kif qed naraw. Sewa, inkomplu daqsxejn fuq il-sentenza nominali. Sewa, ħalli naraw daqsxejn il-karatteristiċi tagħha. Mela, l-ewwel nett fis-sentenza nominali, l-ewwel element ikun is-suġġett. Dan biex inkunu nistgħu issa nitkellmu daqsxejn aħjar. U t-tieni element ikun il-kompliment. Jiġifieri meta aħna ngħidu it-trakk tal-ġebel, it-trakk huwa s-suġġett u tal-ġebel huwa il-kompliment. All right? Għax fil-fatt ikkomplit tifsira tas-suġġett. Mela jiġifieri aħna rridu ngħidu is-sentenza nominali hija magħmula mis-suġġett u mill-kompliment. Dan huwa importanti dan kif qed tinfisruha. Għaliex iktar il-qoddim saniġu aħna biex anka nagħmlu trasformazzjonijiet u naraw daqsxejn x'jista' jsir, però dak issa la jiġi. Ħan jieħdu karatteristika oħra tas-sentenza nominali. Is-suġġett, mela aħna qed ngħidu li s-sentenza nominali għandha s-suġġett u l-kompliment. Issa s-suġġett ikun dejjem definit, ġifieri dejjem naf minu. Is-suġġett sewa huwa definit. U l-kompliment ġeneralment ma jkunx definit. Allura issa nista' ngħid jiena is-sentenza nominali hija magħmula minn suġġett definit u minn kompliment mhux definit. Xi tfisser? Ġifieri, biex najda daqxejn iktar sempliċi. L-ewwel kelma bl-artiklu, it-tieni kelma mingħajr artiklu. Ma anka din ta' definit u mhux definit, x'hekk jiena ngħidlek. Jien Ġanni, Ġanni hemmhekk tiġi definit, imma xi huwa non propju. Ara di, dina ma zinniex, ma tajniex fil-lista l-ewwel. Jekk jien niġi ngħid pereżempju u l-imsida. L-imsida hija non propju, allura hija definit. Alright? Għalhekk qed jiena ġeneralment il-kompliment ma jkunx definit. F'dawk l-eżempji li tajna meta aħna għandna id-dar żgħira, ir-raġel, pulizija, ara, it-tieni nom huwa jew it-tieni kelma hija dejjem mingħajr artiklu. Sewa. Mela. Niġu għal karatteristika oħra tas-suġġett tal-sentenza nominali. Is-sekwenza, ġifieri is-suġġett plus kompliment, din mhijiex fissa, mhux bil-fors l-ewwel li tiġi eżatt, mhux bil-fors li tiġi s-suġġett l-ewwel, sewa. Jekk jiena ngħid id-dar żgħira, jien nista' ngħid żgħira d-dar, ma ara x'ġara hawnhekk. Bid-dinna t-tonalità. Tara, jaħdmu flimkien. U dak bil-fors ma tistax tevita illi iddaħħal ukoll l-intonazzjoni. Il-lingwa hija sħiħa. Qatma moħħna qatma jgħid ħaniproduċi biss ħsejjes mingħajr tifsir. Fil-fatt kollox huwa hawnhekk ovvjament qed nagħmlu ħafna analiżi u studju, però kollox jiġi b'mod naturali fit-taħdit. Sewa. U dak li qed tgħid inti il-mod naturali huwa il-grammatika jew kellek trid il-kompetenza li aħna għandna f'moħħna biex niġġeneraw il-lingwa. Hija din il-fakultà, din hija l-affari li aħna nitgħallmu minn ġu fomna, qed niftehmu ġifieri tibda inti tixrob għal bidu meta tkun għadek tarbija tibda tixrob il-grammatika li hija din mingħajr ma tipproduċiha. Hemm imbagħad eventwalment dik tinxtorob u l-moħħ tat-tarbija tibda issawwar ir-regoli skont l-ambjent li nkunu fih. Ġifieri aħna qed nitkellmu fuq il-Malti hawnhekk mill-ambjent Malti. Allura meta aħna niġu biex niġġeneraw dawn is-sentenzi, mbagħad joħorġu kif qed tgħid inti naturali. Għaliex? Għax hekk jiġu naturali. Mhux bħal meta inti qed titgħallem fl-iskola lingwa barranija. Qed niftehmu tittoqgħod tiftakar, tittoqgħod tikkonġuga l-verbi, tittara li kollox jaqbel. Ma nafx naħsib ukoll. Ġifieri aħna hawnhekk fis-sens laqas taħseb. Għax inti għadt li kollox joħroġ awtomatiku. Ekku. Infatti aħna x'aħna nagħmlu hawnhekk. Aħna hawnhekk qegħdin nagħtu ċerti affarijiet, right? Li huma ovvji. Iva huma ovvji. Però meta tiġi biex tiddeskrivihom. Tinduna bil-mekkaniżmu kif jaħdem. Pereżempju, aħna hawnhekk l-aħħar punt li semmejna illi s-sekwenza mhijiex bil-fors is-suġġett plus il-kompliment. Ftehmna fis-sentenza nominali, imma sewa aħna l-ewwel karatteristika wkoll għadna illi hija waħda mill-affarijiet li semmejna ftit ilu wkoll illi s-sentenza nominali hija differenti mill-frażi. Mela jiena ngħid id-dar żgħira u hawnhekk qed ngħid dawn nista' naqlibhom jiena żgħira d-dar. Alright. Imma kieku jiena id-dar żgħira minn flok sentenza nagħmilha frażi id-dar żgħira, ma sax naqlibhom, iż-żgħira id-dar, ara, qed tara, mela it-test tas-sentenza nominali hija dik l-inverżjoni. Qed tara x'mekkaniżmu għandna? Tippermettilna il-grammatika tagħna, dik li inti sejjaħtilha grammatika awtomatika, sewa, tippermettilna li aħna ninvertuhom, naqilbuhom fl-ordni fis-sentenza nominali. Ma fil-frażi leh, la nista' ngħid iż-żgħira id-dar u laqas nista' ngħid żgħira dar. Dar żgħira iva, ma żgħira dar ma żgħira, dak huma frażijiet. Mela dak ukoll huwa parti mill-karatteristiċi tas-sentenza nominali. Tista' wkoll tkun sempliċi jew komplessa. Sempliċi bħal meta ngħidu triq twila. M'hemmx. عندك تار عندك السوجيت عندك إير ديفينيت وبعد عندك الكومبلمنت رايت وتستا تكون كومبلسة بخلمتها نايدو اترق طويلة وويسة عش إسا تنزيد لها زوج كومبلمنتي رايت بيش نجوك إما عنك عونك اللي متى احنا نايدو يا كومبلسة ام جرادازيوني تال كومبلسيتا سوا اترق طويلة وويسة يا كومبلسة موت اما كيوك اللي انزيد دا شيء نكتر سوا نتوانا ستجي اكتر اكتر كومبلسه per esempio jakkiena najt il-poster il-kbir kollu nisa urġil sbieħ imżewqin bil-win skuri alright arraġġala il-poster il-kbir kollu għaw allura ġiet sentenza sawa kollu nisa urġil sbieħ imżewqin bil-win skuri et nati iktar dettalji fil-partijiet għamnek tajt dettalji iktar fil-sujġett u dettalji iktar fil-komplement u bekk allura tinħolo il-komplessità per esempio nista najt xaħġa bħal il-bniedem bravu għaqli kuljum fxolu għamnek hija għamla ta' komplessità differenti issa sentenza nominali u koll tista' tkun komposta issa mhux komplessa sewa jiġifieri kollha aktar minn suġġett wieħed il-karozza u l-van tiegħi jew inkella aktar minn kumpliment wieħed il-karozza tiegħi u tiegħek. Tara qed ikunu daqsxejn iktar komposti l-affarijiet. Issa hawnhekk ukoll irridu nażlu għax għandna każ. Sabħal dan naturalment hemm ħafna eżempji sewa li huwa daqsxejn uniku wkoll. Bejn dawn iż-żewġ sentenzi. Il-bniedem mistħi injorant. U jien nista' ngħidha. Il-bniedem mistħi injorant. Qed tara hemm differenza. Hawnhekk qed jerġa' jidħol it-ton ta' kif nippreżenta is-sentenza jiena. Meta jien ngħid il-bniedem mistħi injorant, jiena u inti silejn inkunu qed nitkellmu fuq xi ħadd, alright, u biex nagħtu parti mill-karattru tiegħu, xi ħadd minna jgħid il-bniedem mistħi injorant ta' miski. Tittieħek. Però jekk irrid inkun jekk f'sitwazzjoni oħra nkun qiegħed niġġeneralizza fuq l-umanità ngħid il-bniedem mistħi injorant. Hemm il-bniedem mistħi huwa s-suġġett. Injorant il-kompliment. Mentri fl-ewwel waħda il-bniedem huwa s-suġġett, mistħi injorant huwa l-kompliment. Alright? Niġu issa s-sentenza verbali. U s-sentenza verbali kif għadna irid kollha l-verb imma hi wkoll tista' tkun sempliċi, komplessa jew komposta. Dawna dejjem se nsibuhom daw tliet kategoriji, alright? Is-sentenza verbali tkun sempliċi meta jkollha klawsola indipendenti waħda. Alright? Per eżempju, ngħid f'dak ir-restorant tiekol ikel tradizzjonali Malti. Ok? Għandek sentenza aw klawsola indipendenti għax toqgħod weħedha. Klawsola indipendenti dejjem hija jew tista' tkun sentenza verbali. Alright? Is-sentenza verbali tkun komposta meta jkollha aktar minn klawsola indipendenti waħda maqudin b'xi elementi ta' koordinazzjoni. Per eżempju, dħalna fir-restorant u ħadna iklafnek. Jiġifieri, għandna dħalna fir-restorant l-ewwel klawsola indipendenti u il-konġuzzjoni li qed taqadhom ħadna iklafnek it-tieni klawsola indipendenti. Sawa, mela dik tkun sentenza verbali komposta. Il-komplessa, sentenza verbali komplessa, tiġi meta aħna jkollna aktar minn klawsola waħda. Issa dana tkun xi tkun il-klawsola, alright? L-ewwel għadna li jridu jkunu indipendenti biex ikunu komposti. Issa hawnhekk qed ngħidu komplessi għax ikunu iktar minn klawsola waħda tkun kif tkun. Jiġifieri dejjem irid ikollna klawsola indipendenti għax inkella ma tiġi sentenza. Sawa? U magħha jista' jkun hemm xi klawsola oħra jew aktar. U dawna jistgħu jkunu kemm dipendenti u kemm indipendenti. Per eżempju, nhar il-ħadd wara l-ħajk dħalna f'dak ir-restorant biex nieklu ikla tradizzjonali Maltija. Hawnhekk jiġifieri aħna nistgħu naraw. Nhar il-ħadd wara l-ħajk dħalna f'dak ir-restorant dik hija l-klawsola indipendenti. biex nieklu ikla tradizzjonali Maltija hija klausola dipendenti. Sewa li hija f'qada ta' subordinazzjoni. Sewa. Issa, semmejna subordinazzjoni, klausola subordinata li dejjem tkun klausola dipendenti, għax qed tiddependi fuq xi ħaġa oħra, u li tkun parti minn sentenza komplessa wkoll, biex niftehmu, tagħmel parti minn sentenza u tiddependi fuq klausola indipendenti kif dejjem għadna. Wieġbet it-telefon meta ċempel. Ara, il-meta ċempel tiddependi fuq l-oħra sewa. Klausola koordinata li hija klausola indipendenti u li tkun parti minn sentenza komposta, ikollha l-istess status u twettaq l-istess funzjoni daqs il-klausola indipendenti li magħha tintrabat. Per eżempju, ċempel it-telefon u l-mama wieġbet. Il-mama wieġbet hija wkoll indipendenti. Sewa. Nistgħu nagħtu diversi eżempji tagħhom dawn, sewa. Imma ħalli inkomplu daqsxejn fuq il-karatteristika ta' sentenza verbali. Sewa, u aħna qed nitkellmu fuq sentenza verbali komplessa u dina jista' jkollha aktar minn klausola dipendenti waħda. Meta bdejt naħdem. Ara dik hija l-ewwel klausola dipendenti. Il-paga bdiet tidħol dritt il-bank. Dik hija klausola indipendenti. Ħalli nfaddal it-tieni klausola dipendenti kemm nista' minna. It-tielet klausola dipendenti. Iġifier meta jien ngħid meta bdejt naħdem, il-paga bdiet tidħol dritt il-bank, ħalli nfaddal kemm nista' minna, għandi klausola indipendenti u tlieta dipendenti. Sewa, il-komposta l-istess ħaġa jista' jiġri, għax jista' jkollha jista' jkollna pereżempju tliet klausoli indipendenti wara xulxin, bħal meta ngħid id-direttur daħal l-uffiċċju. Ra l-korrespondenza u sejjaħ lill-iskrivanija. It-tliet li huma indipendenti dawn. Sewa. Issa, mela meta aħna qegħdin naraw dan, niskopru illi fis-sentenza verbali bil-fors irid ikun hemm almenu klausola indipendenti waħda. Fil-komposta il-klausola indipendenti kollha relazzjoni ta' koordinament u fil-komplessa il-klausola indipendenti kollha relazzjoni ta' subordinazzjoni. Nistgħu nżidu xi ħaġa oħra, klausoli fis-sentenza verbali li tkun komplessa jista' jkollha relazzjoni subordinata ta' twaħħid jew ta' traqqit. Ħanaraw dawn it-tnejn malajr. Ir-relazzjoni ta' twaħħid għaliex jitwaħdu flimkien. Per eżempju, ġifieri qed nitkellmu fuq il-klawsoli dipendenti hawnhekk. Bdejt inxom il-bacon, dik hija klawsola indipendenti. Wara li ħsilt snieni, ara wara li ħsilt snieni hija klawsola dipendenti. Hawnhekk ninnutaw li il-klawsola dipendenti tinħass li mhijiex sħiħa, li tista' titħalla barra u għandha element ta' twaħħid li juri li hija dipendenti wara li. Sewa, u tista' tbiddel posta wara li ħsilt snieni bdejt inxom il-bacon. Right, jiġifieri hawnhekk għandna din ir-relazzjoni ta' twaħħid. Fir-relazzjoni ta' traqqit, il-klawsola dipendenti tiddefess jew titraqqat fil-klawsola indipendenti. It-tfal li kienu ilhom ma jieklu minn filgħodu belgħu l-ikel. Ara, li kienu ilhom ma jieklu minn filgħodu traqdet fil-kumplament tas-sentenza. Ġiet ingastata ġo fiha. Sewa, jiġifieri hemmhekk għandna meta aħna defissniha hemm dak li qed insejħulu it-traqqit tal-klawsola dipendenti. Sewa, issa f'dawn is-sentenzi komposti ġeneralment ikun hemm element koordinattiv. Pereżempju għandna volja għalhekk għalkemm, pereżempju ngħid bdejt inxom il-bacon, avolja kont nofsi rieqed, il-manager irid joġob kemm lid-diretturi u kemm lill-ħaddiema. Għalhekk irid ikun negozjatur. Fil-festa maħġġelati għalkemm immut għalihom, tara qed nuża dak l-element koordinattiv. Issa inħarsu daqsxejn dawn iż-żewġ każijiet. Silvana bdiet ixxom il-fjuri, avolja kienet nofsa rieda, dik l-ewwel l-ewwel eżempju. It-tieni, Silvana bdiet ix-xogħol mill-fjuri għalhekk kienet nofsa rieqda. U ninnotaw il-partiċella hawnhekk koordinattiva qed tbiddel it-tifsira tas-sentenza. Dawn is-sentenzi kultant jippermettu allura wkoll li jkun hemm xi tibdil kif għadna qabel li jistgħu wkoll ibidlu postom il-partijiet. Sawa, u allura jkollok għalhekk kienet nofsa rieqda Silvana għax bdiet ix-xogħol il-fjuri tbiddel il-post. Forsi tajdinna fuq ix-xan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla sa naraw daqsxejn dawn is-sentenzi kemm nominali u kemm verbali kif jistgħu jiġu trasformati fuq it-trasformazzjoni tas-sentenza. Li wkoll huwa qasam importanti biex naraw daqsxejn il-Malti kif qed jaħdem. Infatti aħna wkoll hawnhekk diġà bdejna naraw meta aħna qed ngħidu li inti tista' taqlibhom il-partijiet hemmhekk qed nitkellmu wkoll fuq trasformazzjoni. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti l-lum idija ta' żmien aħna nistednukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM saħħa.